कर्मणाम अज्ञानाध्वंसित्वेन साक्षान् मोक्षा हेतुत्वे तेषाम् अत्यन्तानुपयोग मुक्ता विति अनुच्छेदता इति आशंका। अज्ञान का निवर्तन नहीं, मोक्ष हेतु नहीं हुआ साक्षात, तो मुक्ति के लिए अत्यंत अनुपयोग इति आशंका। नालम नालम विमुक्तये काम्यं यदि नाम तथा पितु पुंसो वैराग्य हेतुत्वा दुपकार्येव तन्मतम्। यदि नाम काम्यं विमुक्तये अलम न तथा पितु पुंसो वैराग्य हेतुत्वात्, वैराग्य के हेतु से उपकार्येव तन्मतद् काम्यं कर्म, काम्य कर्म उपकारी है वो मुख्य के लिए। काम्य शब्द ना नित्यादेर अभी ग्रह केवल काम ने नित्य और निमित्त के भी लेना है। एतावान भी काम तिशुत एतावान काम को कर सारे काम सब कामना का विषय। कर्मणाम साक्षात मुख्य है तो ते भी चित्त शुद्धि आदि द्वारा तदुपयोगिता इत्यर्थ। साक्षात मुख्य हेतु नहीं पर चित्त को शुद्धि के द्वारा ज्ञान मुख्य के उपयोगी। काम्य शब्द का अर्थ किया नित्य निमित्त भी लेना। श्लोक में जो काम्य आया वहाँ दिया काम्य शब्द से क्यों लेंगे, एतावान भी काम को करे सारे काम सारे कर्म कामना के विषय। अथा कामयमान अकामयमान कहकर शुद्ध ब्रह्म का निरूपण। कामना जब तक है तो ये सब आ जाए नित्य निमित्त कर्म सब उसमें आ जाएगा। उसको नित्य निमित्त कर्म को भी काम्य कर्म में लिया क्योंकि कामयमान कामना करता है तो कर्म करता है, अकामयमान कामना रहित हो गया तो उसके लिए ज्ञान वेद उपनिषद में अथवा काम अकाम निष्काम पुण्य काम कह करे उसके लिए अलग कहा। इसलिए नित्य निमित्त को भी ले लेना काम्य शब्द से। नित्य निमित्त कर्म तो अंतगुण शुद्धि के द्वारा है और काम्य कर्म भी थोड़ा पर दूर से किंतु वो भी हो। कामना से भी कर्म करे तो भी अंतगुण थोड़ा शुद्ध होता है। कुछ कर्म करता है उपासना करता है दान करता है देवता आदि ब्राह्मण का वरण करता है थोड़ा सा अंतर्मुख होता है तो बहिर्मुख है। हाँ हाँ तो कर्म करते करते फिर थोड़ा विवेक बुद्धि होती है विचार करता है वैराग्य होता है। मुख्यतः नित्य नित्य के लेने के लिए ननु तत्तद विद्युद्देशस्थम फलम हित्वा कथम कर्मणा वैराग्य हेतुता। विधि वाक्य में जो फल कहा गया उसको छोड़कर के वैराग्य हेतु क्यों लेना। असह्य दुख फलतः सकार्य विनिवृत्ति कृत विरक्ति हेतुतः कर्म प्रतिषिद्धं यथा तथा। इसे निषिद्ध कर्म करने पर असह्य दुख फल है उसका फल असह्य नरक आदि। इससे स्वकार्य विनिवृत्ति कृत प्रतिषिद्धम कर्म प्रतिषिद्ध कर्म स्वकार्य विनिवृत्ति कृत अपने कार्य से निवृत्ति करने वाला कैसे विरत हेतु तो जो समता प्रतिषिद्ध कर्म सही से नरक आदि प्राप्ति दुख मिलेगा तो असह्य दुख फल के कारण स्वकार्य विनिवृत्त कर्म का कार्य निवृत्ति करने वाले वैराग्य हेतु। वैराग्य हेतु तो यथा कर्म प्रतिषिद्धम वैराग्य हेतु से ये ज्ञान के उपकारी है तथा जैसे प्रतिषिद्ध कर्म इत तथा काम्य कर्म भी है। काम्य कर्म भी सुखादि फल तो देगा किंतु सुखादि फल देगा तो वो संसार सुख में फिर वैराग्य होगा अनित्य होने आदि विचार करके अभी आगे श्लोक बताएंगे। टीका में यथा निषिद्धम हननादि कर्म स्वशुक्रादि आपत्ति रूप सुदुख सुदुस्वह फलत्वाद निषेध शास्त्रात ज्ञानवत तत्व वैराग्य हेतु तया स्वयं अनुष्य अनुष्यमानम सफलात पुंस निवर्तकम, हननादिकार में निषिद्ध कर्म स्वशुक्रादि आप्तिरूप अत्यंत दुस्सह फलत्वात्। निषेध शास्त्रार्थ ज्ञानवत पुरुष को शास्त्रार्थ ज्ञान होने पर निषेध कर्म से वैराग्य होता है, तत् तत्व वैराग्य हेतु तया ज्ञान निषेध शास्त्रार्थ ज्ञान वैराग्य हेतु है। स्वयं अनुष्यमानम अनुष्ठान नहीं होता है, सफलात् पुंस निवर्तकम, अपने फल नरक आदि से निवर्त हो गया प्रतिषेध सात निषिद्ध शास्त्रार्थ ज्ञान। तथा काम्यादिकम अभी कर्म गर्भवासादि दुख फलत्वात्, काम्य कर्म से स्वर्ग आदि प्राप्त कर गया, फिर आएगा फिर जन्म प्राप्त करेगा, तो गर्भवासादि दुख फल के ही पुंसो हिरण्य गर्भांत फलेभ्यो वैराग्य हेतु न कम्य काम्य कर्म करेंगे तो उपासना आदि के साथ हिरण्य गर्भ प्राप्ति तो अत्यंत उत्कर्ष फल, वो फल होने पर भी मोक्ष नहीं, संसार के अंतर्गत है, भय के अंतर्गत है, चित्त व्यवहार आदि धर्म है, फिर जन्म प्राप्त होगा तो गर्भवास आदि है, वैराग्य हेतुत्व न ससाधन कर्म त्याग द्वारा साधन के साधन आदि के साथ इसकेत श्रवणादि पूर्व सम्य ज्ञानम आपाद्य मोक्ष परिवर्षति। सारे कर्म जैसे प्रतिषिद्ध कर्म ऐसे सारे काम्य नित्य नमित्य कर्म सब श्रवणादि के द्वारा मोक्ष में परिवर्षित होता है वैराग्य हेतु द्वारा। अपि काम्यम कृतम सर्वम दुखात्मक फलत्वतः आविरिंच्या स्वकार्येभ्यः स्यादेव निनिवृत्तये। विनिवृत्त है ना वी विजय विनिवृत्त काम्यम कृतम सर्वम काम्यम कर्म दुखात्मक फलत्व से दुखात्मक फल है आविरिंचाद स्वकार्य हुआ विनिवृत्ति विनिवृत्त है स्याद निवृत्ति के लिए होगा काम्य कर्म भी। आगे सम्यक है हाँ काम क्या मैं हाँ वो एक पहले करता है कर्म फिर उसे विचार करेगा, फल विचार करने पर फिर देखेगा समाप्त होने वाला है, समाप्त होएगा तो फिर जन्म प्राप्त करेगा, इसको विचार करने पर परिचय लोकान कर्म चेतन ब्राह्मण निवेदन में आया तो नित्य फल प्राप्ति नहीं, इतने करने के बाद करेंगे फिर कहीं रह कर फिर आ करके फिर जन्म लेना पड़ेगा, ये विवेक होगा विचार करने से फिर वैराग्य होगा, वैराग्य होने से इसको छोड़ कर फिर इसे लगेगा। अब पहले मतलब वेद का काम्यक्रम विधान किया गया, वो कामना है तो उसके उद्देश्य से विधान कर दिया, किंतु उसमें विधि में तात्पर्य नहीं, तात्पर्य कामना वाले को विधान बता करके फिर उसके बाद उसके अपने आप कर्म पड़ेगा, तो कुछ कर्म करने पर थोड़े विवेक होता है, अंतकोण शुद्ध थोड़ा होता है तो फिर विवेक होगा, क्योंकि कुछ देवताओं का ब्राह्मणों का उनका उनका पूजन आदि करता है, वेद मंत्र पाठ करता है, कुछ नियम लेता है, बहिर्मुखता हटने पर अंतकोण थोड़ा शुद्ध होता है, सात्विक होता है, सकाम से करेगा भी तो उससे थोड़ा सा विवेक विवेज्ञान क्रमशः होकर के फिर परिचय लोकान कर्म चेतन नित्य अनित्य फल मालूम हो जाएगा। जो विचार नहीं करता तो छोड़ देता है, और जो विचार करता है तो फिर अनित्य मालूम होता है, अनित्य होने से फिर वैराग्य होता है परंपरा से। हाँ वो तो विधि नहीं है, जो लोग चाहते फल चाहते तो उसके लिए साधन बता दिया, किंतु साधन बताने का तात्पर्य नहीं कि उससे फल प्राप्त करे कर्म करे, इससे नहीं है, तो उसका परम तात्पर्य इसमें है। सम्यक धीरे व साक्षात मुख्य हेतु न कर्म प्रणाड्या तो तदुपयोगी युक्तार्थ परम यावद इत्यादि भाष्य। साक्षात मुख्य हेतु कर्म नहीं हुआ किंतु प्रणाली से परंपरा से मोक्ष के उपयोगी, ये इसको कहने के लिए भगवान का भाष्यकार का यावद इत्यादि भाष्यमिति निगमयति। इत्युक्त प्रतिपत्यर्थ माजगामोत्तरं वचः एकवाक्यत्वमेवञ्च वेदस्य स्याद संशयम्। इत्युक्त प्रत्यर्थ प्रतिपत्यर्थम उत्तरम वच आजगाम एवं च वेद से एक वाक्यत्वम असंशयम स्यात्। एक वाक्यता एकार्थ प्रतिपादक तो हो जाएगा। कर्मणा शुद्ध्यादि द्वारा ज्ञान हेतुत्वम तस्व मुक्ति हेतुता तस्व ज्ञान से एव संबंध सति कांडोर एक वाक्य तो सिद्धि दोनों में कर्मकांड ज्ञान कांड में एक वाक्य तो सिद्धि हो जाएगी। विधांतरण तदयोग से उक्तत्वात् नहीं तो कर्मकांड केवल कर्म के लिए स्वर्ग आदि के लिए विधान करे और ज्ञान कांड तो दोनों भिन्न भिन्नार्थक हो जाएगा। न च एक वाक्य तो संभव है तत्याग युक्त तो। एकार्थ प्रतिपादक को संभव त्याग करना अतस्तोर एक वाक्य त्वार्थम कर्मकांड ज्ञान कांड एक वाक्य तो के लिए उक्ता संगति रूपा यम उक्ता संगति संगति रूपेया उक्ता संगति उपेया इति उक्त संबंधे प्रापकांतर में ये संगति माननी चाहिए दोनों में। और दूसरा पाप कहते एक वाक्य तो संभव है वेद से एक वाक्य तो संभव है। कर्मकांड से वैराग्य द्वारा मुख्य प्रवेशम प्रदर्श्य कर्मकांड वैराग्य द्वारा मुख्य प्रवेश दिखाया। वैराग्यार्थम कर्मफलम प्रपंचेन कर्मफल राग द्वेषादि इत्यादि भाष्यार्थम आह भाष्य में कर्मफल राग द्वेषादि आया। इसको थोड़ा बंद करें। वैराग्यार्थम कर्मफलम कर्मफल दिखाते हैं कर्मफल राग द्वेषादि इत्यादि भाष्यार्थ दक्षिणा दक्षिणोदगधि गमत्या दक्षिणोदगधो गत्या प्रत्यग ज्ञान मूढ़धी बम भ्रमेत्यनिशं बम भ्रमेत्यनिशं दुख बम भ्रमेत्यनिश दुखी बम भ्रमेत्यनिशं दुखी पुमान कर्म पुरसरः दक्षिण उदग अधोगत्या दक्षिण उदग और अधोगति दक्षिणायन उत्तरायण अधोगति जाय समय से दंश आदि प्रत्येक अज्ञान मूढ़ाधि प्रत्येक अज्ञान है न मूढ़ाधीरस्य अनिशम ब्रह्म बम भ्रमिति कर्म पुरसर दुखी पुमान अनिशम बम भ्रमिति भीषम भ्रमति बार बार स्वाज्ञानात अविवेकी कर्म करोति अविवेश कर्म तेन त्रिविध गत्या सदा संतप्त मना संतप्त मनुयस्य संसरति इत्यर्थ संसार उक्तमेव गतिम विभज्यमानस तत्र केवलम इत्यादि भाष्यार्थम आह भाष्य पंक्ति देखो थोड़ा कैसे केवलम पहले कर्म फल राग द्वेष आदि तस् कर्मफल राग द्वेष आदि पहलाया तत्र केवलम आगे आएगा। कितने पृष्ठ में 13 में हाँ तत्र केवलम पितरों के आदि प्रातिफल कर्मफल राग द्वेष आदि पहले कहाँ आया हाँ कर्मफल राग द्वेष आदि स्वाभाविक हुआ बाहर रहने स्वाभाविक दोष होता सावधान अधोगति ये होने के बाद तत्र केवल इत्यादि भाष्य तत्र केवल अंत है केवल क्या ये तो केवल अंत है नहीं केवल नहीं तत्र केवलम तेरह पृष्ठा में द्वितीय मत है ना और यह टीका में यह में तो केवलम तो है 25 पंक्ति में नहीं केवल तत्र केवलम इत्यादि भाष्यार्थम आह तत्र केवलम पितृलोकादि प्राप्ति फलम ज्ञान प्रकम देवलोकादि तथा च शास्त्र में इसका अर्थ कहा केवल इष्टादि भी रीति ये नहीं काम्य ही काम्य अच्छा इसका श्लोक चलेगा उक्ता में भी गति विभजमान तत्र केवल इत्यादि भाष्यार्थ काम्य श्लोक काम्य दक्षिण मन्वेति ज्ञानयुक्त तथोत्तरम निषिद्धैश्चाप्यधो जन्म कर्म संसार संभृतः कर्म संभार से युक्त काम्य दक्षिण मन दक्षिण मार्ग में और ज्ञान युक्त ही तथा उत्तर मार्ग उपासना युक्त कर्म से निषेधेश्चापि अधोजन्म नरकादि कर्म संभार से संभूत एकादश टीका में केवल इष्टादि निमित्त काम्य से दक्षिण मार्ग दक्षिणम धूमादि उपलक्षित पितृणाम पंथान मार्ग को उत्तरे अर्चिरादि उपलक्षित देवयान मार्ग है अन्य तीत अन्वय के लिए तथा अन्यति काम्ये दक्षिणमन्वेति ज्ञानयुते तथा उत्तरम ज्ञानयुते उत्तरमन्वेति चकार समुच्चयार्थ निषेधेश पूर्वधन्यार्थ अपिशद निषेधेश्चापि कर्म संभार संवृत इत्यस्य सर्वत्र सम्मतः कर्म संभार संवृत सबके साथ तीनों के साथ हो जाएगा साम्य च इत्यादि भाष्य में व्याचष्टे भाष्य में साम्य च धर्माधर्मयोर मनुष्यत्व प्राप्ति चौदह प्रश्न में आया धर्माधर्मांश साम्य च मनुष्यत्वं प्रपद्यते ब्रह्माद्यास्थावरान्तैवं प्रत्यग ज्ञान हेतुजा नाम रूपेह चित्राद्या स्वप्नमायेन्द्र जालवत धर्मा धर्मांश साम्य च मनुष्यत्वं प्रपद्यते प्राप्त करता है एवं ब्रह्माद्या स्थावरांता प्रत्येक अज्ञान हेतु जा अज्ञान से ही ब्रह्मा लोग से स्थावर तक नाम रूप यह चित्राद्या नाम रूप यह कर्म विभिन्न विलक्षण से या चित्रवद या चित्र नहीं चित्राद्या नाम रूप यह चित्रा चित्रादिया स्वप्न माहेन्द्र जालवत स्वप्न माहेन्द्र जालवत ये सब प्रत्येक अज्ञान हेतु जा नाम रूप यह चित्रादिया नाम रूप यह नाम रूपात्म टीका में त्रिविधमपि कर्मफलम वैराग्यार्थम संक्षेपेण उपसहर्तुम एवं इत्यादि भाष्यम एवं ब्रह्माद्या सावरांता स्वाभाविक विद्यादि दोषवत धर्माधर्म साधन कृता दिया है भाष्य में तद्वेजे ब्रह्माद्या स्थावरांता ऐसा ही संसार गति उत्तर रीत्या निकृष्यमाना ब्रह्माद्या स्थावरांता ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक नीचे नीचे और सैव उत्कृष्ट माना स्थावरांता ब्रह्मांता, स्थावर से के ब्रह्म तक जाएगा तो उत्कर्ष उत्कर्ष साच सर्वा स्विद्याजन्य अविद्याजन्य नामादिभिर विचित्र विचित्रितत्वाद संप्रति मनवत नामादि नाम रूपा यह चित्राद्या नामादिभिर विचित्रत्वात् नामादिभिर विचित्रत्वात् नाम रूप यह चित्रा चित्राद्या नाम रूप है चित्र नाम रूप यह कर्म नाम रूप कर्म चित्र विचित्र है विचित्र जो गति कर्म गति विचित्रा गति सब प्रत्येक अज्ञान हेतु जा यनम यह चेष्टा कर्म इति अवधि यह चेष्टा कर्म नाम रूप कर्म स्वयं बतर संसार गति अज्ञान जत्वाद गंधर्व नगरवत नक्षति इति आशंका आद्या नाम रूप कर्म यह आद्या तस्या नाना विधत्व दर्शन अज्ञान जन्य दृष्ट आद्या से क्या हुआ नाम रूप यह चित्राद्या न धर्मा धर्मा भी उपादान नहीं तो आ गया है स्वयं तरी संसार गति अज्ञान जत्वाद गंधर्व नगरव नश्यति इति आशंक्य विष्णष्टि आद्या नाम रूप यह चित्र आद्या इस प्रकार बहुत संसार गति है थोड़ा से एक दो तीन चार नहीं है इत्यादि कह करके नाम रूप कर्म नाम रूप ही हो गया कर्म से विलक्षण जो संसार गति है सब संसार ब्रह्मांता स्थावरांता अज्ञान हेतुजा अज्ञान हेतुजा जो अज्ञान हेतु से उत्पन्न होने वाली आद्या मतलब ये संसार बहुत है हाँ अनादिकाल से है बहुत ही अनंत गंधर्व नगर जैसे थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि नष्ट हो जाए अपने आप गंधर्व कभी दिखते थे नष्ट हो गया ये तो इस प्रकार अनादि शब्द तो नहीं ना चित्र धर्मा धर्मादि उपादान नहीं नाम रूप या चित्र आद्या नाम रूप कर्म से विलक्षण विलक्षण आद्या हाँ नाना विध अनेक प्रकार है बहुत नाम रूप कर्म से होने वाली जो संसार गति है अनेक प्रकार है आगे धर्माधर्म साधन कृता इत्यस्य अर्थमः धर्माधर्माद्युपादान साधनानश्वरी गति व्याकृतं नाम रूपाभ्याम यद्यपीदं श्रुतौ श्रुतम् आत्मतत्वानभिव्यक्तेर् नाभिव्यक्तं तदुच्यते धर्मा धर्मादि उपादान साधन धर्मा धर्मादि उपादान अनुष्ठान साधन यस्य न स्वरी गति यद्यपिदं श्रुतौ श्रुतं तथापि नाम रूपाभ्याम व्याकृतम नाम रूपाभ्याम व्याकृतम यद्यपिदं श्रुतौ श्रुतं आत्मतत्व अनभिव्यक्ते आत्मतत्व ज्ञान नहीं हुआ न अभिव्यक्तन तदुच्यते अभिव्यक्तन ही अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक है अनभिव्यक्त नाम न अभिव्यक्तम तदुच्यते कौन से ब्रह्म तत्व अभिव्यक्तन नहीं हुआ अज्ञान में अज्ञान के कारण है उपादान अनुष्ठान साधन शब्द निमित्त पर नाम धर्माधर्मादि उपादान साधना धर्माधर्मादि उपादान अनुष्ठान है साधन निमित्त जिसका हेतु जिसका उपादान अनुष्ठान है साधना हेतु जिसका साधन हो गया निमित्त पर हेतु पर त्रिविधम कर्म फलम अनर्थ रूपमेव अविद्या कृतत्वात् इत्युक्तम तत्र हेतुअंतरमा नश्वरी अविद्या कृतों से तो अनर्थ और अन नश्वर विनाशी ननु संसारगतेर अविद्यत्वमयुतम प्रत्यक्षादि सिद्धत्वात् तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते इति श्रुतो च नाम रूपात्मना जगत व्यक्ति श्रवणात् संसार गति तो अविद्या अविद्या के शो का प्रत्यक्ष सिद्ध है श्रुति कहते नाम रूप से व्याकृत हुआ न च प्रामाणिकस्य अविद्यत्वपति श्रुति सिद्ध व्याकरण से प्रामाणिक से अविद्यत्व नहीं हुआ इतिहासंग तदेव इदम इत्यादि भाष्य तात्पर्य माह तदेव इदम व्याकृतम साध्य साधन रूपम जगत प्राग उत्तर अव्याकृतम आसीत ठीक है मैं अभी कहा था हाँ न प्राणी आशंक्य तदेव इत्यादि भाष्य तात्पर्य कहते व्याकृतम नाम रूपाभ्याम यद्यपि दम श्रुतो श्रुतो श्रुति में तो कहा गया नाम से व्याकृत हुआ पहले अव्याकृत था अनभिव्यक्तम अनभिव्यक्त है आत्मतत्व अनभिव्यक्त अनभिवता अभिव्यक्त होने के पहले अनभिवता नाम रूप से था वो व्याकृत हो गया जगत तो क्या दिया शंका क्या थी हाँ प्रामाणिक होने से अविद्य कैसे होगा तो कहते पहले अव्याकृत रूप से था वही व्याकृत हुआ होने से अव्याकृत माया व्याकृत होने से अविद्य कही है शंका थी अविद्य कैसे होगा तीसरे भाष्य में दिया व्याकृतम साध्य साधन रूपम जगत प्राग उत्पत्ति अव्याकृतम आसीत उत्पत्ति के अव्याकृत था इसे आत्मतत्व अनभिव्यक्त रे न अभिवत अनभिवत मतलब अव्याकृत पहले कह श्रुति में कहा गया आपका अव्याकृत पहले था टीका में प्रत्यक्षाधिगम्यत्वम इति अनुज्ञायते प्रत्यक्षाधिगम्यते हे यद्यपि प्रत्यक्षाधिगम्य तथापि इति तथापि ओ नाम रूप अभिवृत्ति जगत ब्रह्म के पहले अना अव्याकृत था जगत स्वरूपम आत्मा तत्र अध्यस्तत्वात् आत्मा में अध्यस्त है जगत का स्वरूप तस्माद् आत्मतत्ते अनभिव्यक्ते प्रत्यक्षादिना श्रुत्या च व्यक्तमिद दृश्यमानमपि जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक अज्ञात आत्मतत्व में प्रत्यक्षादि प्रमाण से श्रुति से कहा गया व्यक्तमेव दृश्यमानमपि तद अव्यक्तमेव व्यक्तमेव जैसे कहा गया प्रत्यक्ष दिखता है श्रुति में कहा गया किंतु वस्तुतः अज्ञात है अनभिव्यक्त है आत्मज्ञान के पहले क्यों ज्ञान के पहले अनभिव्यक्त है न तस्य आविद्यत्व क्षति इसलिए आविद्यकत्व के आने नहीं आविद्यकत्व ही क्योंकि पहले अव्याकृत था अव्यक्त हुआ अर्थात अविद्या रूप से था उसके अभिव्यक्ति होने से आत्मतत्व ज्ञान के पहले सब आविद्यक ही है शंका हुई थी प्रत्यक्ष दिखता है श्रुति में कहा गया तो प्रत्यक्ष दिखता है श्रुति में कहा गया व्यक्त दिखता है किंतु वस्तु तो अध्यस्त है अविद्यक ही है क्योंकि अभि अनभिव्यक्तम पहले कह दिया है नाम नाम रूप अभिव्यक्ति प्राक आत्मतत्व अनभिव्यक्ति है आत्मतत्व की अभिव्यक्ति नहीं हुई तो अनभिव्यक्तम तद उच्यते न अभिव्यक्तम वे अज्ञात अव्याकृत था वे अव्याकृत से पहले आया है आत्मनि अव्यक्ते न कस्यचित् व्यक्तिरित्युक्त्वा अव्यक्त आत्मा में किसकी व्यक्ति नहीं वास्तव ज्ञान ही होता है अव्यक्त है तस्मिन् व्यक्ते सर्वं व्यक्ति और जो व्यक्त होता है नाम रूप व्याकरण सब दिखता है पहले अनभिव्यक्त था अव्यक्त था और बाद में जो सृष्टि होती है अभिव्यक्त होता है तो अनभिव्यक्त में अव्यक्त में अनभिव्यक्ति और व्याकृत होने पर व्यक्त होता है अव्यक्ते अव्यक्ति और व्यक्ते व्यक्ति पहले अनभिव्यक्त बाद में अभिव्यक्त होता है अविद्या तिमिरो चित्तो नाना विस्कृतमन्वपि कार्यकारणवद वस्तु नानपास्तम तमोप्यतः Thank you. अविद्या तिमिर चित्त अज्ञान से अज्ञा ज्ञान स्वयं पर न अनाविष्कृतम अनुअपि अनाविष्कृतम अनुअपि न सब आविष्कृत हो गया, प्रकट हो गया, मिथ्यात्व निश्चित हो जाएगा। कार्य कारण वस्तु न अनपास्तम तमो, अतः अनपास्तम तम नहीं, कार्य कारण वस्तु भी कोई नहीं रहेगा ज्ञान होने पर। ठीक है, मैं आत्मज्ञान तद अज्ञान ध्वस्ता भी न समस्त वस्तु व्यक्ति अज्ञान ध्वस्त न समस्त वस्तु व्यक्ति तद आवरण से तमस सत्व आशंका करते हैं। अज्ञान ध्वस्त होने पर भी समस्त वस्तु की अभिव्यक्ति नहीं होगी आवरण रहन से, इति आशंक्य। आत्मा ज्ञान से व तमस्तु आत्मैव, अज्ञान ही तम है, ज्ञान को तनस्व हो जा तो आत्मज्ञान तत्व अर्थात अतो तमोपि अनपास्तम न, अज्ञान भी अनपास्त अनिवृत्त नहीं होगा। कार्य कारणबद्ध वस्तु सब अनाविष्कृतम अनुअपि अनाविष्कृतम, जो पहले अज्ञात रूप से आविष्कृत होता प्रकट, अनाविष्कृतम अप्रकट जितने पदार्थ था अज्ञान नष्ट होने पर वही पदार्थ कुछ में नहीं रहेगा। अनाविष्कृतम वस्तु अनुअपि न, जो पहले अनभिवत था वो सब नष्ट होता है, कार्य कारण वस्तु वस्तु सब नष्ट होता है। अतः तमोपि न अनपास्त, अज्ञान भी अनपास्त नहीं, नष्ट हो जाता है। अतः अंत ज्ञान आत्मज्ञानात्, आत्मज्ञान से अज्ञान भी नष्ट हुआ तो अविद्यक पदार्थ सब समाप्त हो गया। तो आगे जो श्रुति में कहा गया प्रत्यक्ष ग्राह्य पदार्थ, वो पदार्थ कुछ नहीं रहा। पहले अज्ञान कारण में अव्यक्त था, अविद्यक था, प्रत्यक्ष दिखता है और उस श्रुति में कहा गया फिर भी अविद्या में अविद्यक है, और ज्ञान होने पर सब समाप्त हो जाता है। यस्माद् आत्मनि ज्ञाते सर्वपुरुषार्थ समाप्ति, अज्ञाते सर्वानर्थ प्राप्ति, अज्ञान मनर्थ यह चेद वेदित, यह चेद अवेदित अथवा सत्यमति न चेद अवेदित महति विनशीति। तस्माद् आत्मज्ञानार्थत्वेन साधन चतुर्थ संपन्नम अधिकारिणम अधिकृत्य, अधिकारी के लिए वेदांतारंभ संभवति ते तस्माद् विरक्तस्य इत्यादि भाष्यार्थम आह। एतस्माद् विरक्तस्य पंद्रहवें, हाँ अनादि अनंतो अनर्थ, एतस्माद् विरक्तस्य अविद्या निवृत्तये विपरीत आत्मज्ञान के लिए उपनिषद आरंभ यतः यतेव मतः प्रत्यग याथात्म्यं प्रतिपत्तये प्रारब्धेयं प्रयत्नेन वेदान्तोपनिषत्परा यतेवम अतः प्रत्येक याथात्म प्रतिपत्ते यम वेदांत उपनिषद परा प्रयत्न प्रारब्धा, परा वेदांत उपनिषद प्रयत्न प्रारब्धा ज्ञान निवृत्ति के लिए, याथात्म ज्ञान के लिए प्रारंभस्य प्रयत्न प्रारब्धा प्रयत्न, तो प्रयत्न से प्रारंभ किया गया, क्या प्रयत्न है नाम अधिकार्यादि साहित्यम, वही प्रयत्न अधिकार्यादि है इसलिए प्रारंभ किया जाता है। प्रारंभ से प्रयत्न है, अधिकार आदि होने से प्रारंभ किया जाता है। परा परा वेदांत उपनिषद परा, जो वेदांत उपनिषद परा करके आगे ग्रंथ को लेना है, वेदांत उपनिषद विशेषण परा इति यही उषा व अश्वस्व इत्यादि व्याचिख्या सीता इत्यादि पर ग्रंथ को लेना। यहाँ उपनिषद का तो ब्रह्म विद्या नहीं ग्रंथ, अस्य उपनिषद पदस्य ब्रह्म विद्यार्थत्व व्यासेधार्थम वेदांत विशेषणम, वेदांत उपनिषद परा, केवल उपनिषद कौन से ब्रह्म विद्या तो ग्रहण हो जाएगा, अरे वेदांत उपनिषद कहने का अभिप्राय ग्रंथ को लेना, वेद ग्रंथ वेदांत उपनिषद का तो वेद का अंतिम भाव जो उपनिषद ग्रंथ को लेना। वही प्रारब्धा एवं उपनिषद आरंभे समर्थित सती उषा व अश्वशित्य आरंभ आरभ्य तद आरंभ माक्षिपति उपनिषद आरंभ समर्थित से सती ये तो उद्धृत चिन्ह सती के पहले दिया है ना, यहाँ से उषा से चाहिए एवं उपनिषद आरंभे समर्थित सती उषा व अश्वश इत्यादि आरंभ्य यहाँ से लेकर के ग्रंथ आरंभ का आक्षेप यथोक्त यथोक्त फल सिद्ध्यर्थ मारब्धोपनिषद यदि ब्रह्मवाइदम इत्यादि कस्मान नारभ्यते धुना यथोत फल सिद्ध्यर्थम ज्ञान ज्ञान से अज्ञान निवृत्त इसके लिए यदि उपनिषद प्रारब्धा ब्रह्मवाइदम अग्र आसित तद आत्मान में अभय तो हम ब्रह्मास्मित इत्यादि कस्मान आरभ्य थे अधुना क्यों आरम्भ नहीं करते हैं ब्रह्म ज्ञानम यथोत फलम ब्रह्म ज्ञान के लिए आरम्भ करते तदर्थम एवं उपनिषद आरम्भ उपनिषद आरब्धा चेत ब्रह्मवाइदम अग्र आसित इत्यादि आरब्धप्यम उससे तस्माद आरभ्य ब्रह्म ज्ञान का हतन किया गया उषावास्वशित आरभ्य उपनिषद आरंभ वस्तु न युतम उषावास्वश्य असमित आरंभ करना थे ठीक नहीं साक्षात अत्र ब्रह्म विद्या अनुक्ते यह तो असमित उपासना कहेंगे ब्रह्म विद्या नहीं है ये आक्षेप हुआ कर्म विषयत्व इत्यादि चौद्य भाष्यम विभजते कर्म विषय में कहा गया था क्या भाष्य है कर्म विषय चानुगतम यहाँ जो उपासना है वो तो कर्म विषय होना चाहिए और स्वतंत्र नहीं होना चाहिए कर्म कर्म गोचरते वात्र विज्ञान स्यापि चेन मतम विकल्प श्रवणान्मैवं कर्मणा विद्या अथवा हाँ पूर्व पक्षी क्या है ये अत्र विज्ञान से कर्मगोचरता है अत्र इति चेत ये तो कर्म विषय है जो कर्म करेगा उपासना करेगा इति चेत मतम मैवम विद्या अथवा कर्मणा इति विकल्प श्रवणात् जो उसे उपासना करता अथवा कर्म करता कर्म अथवा विद्या से फल प्राप्त होता है विकल्प श्रवणात् कर्म जिस प्रकार साधन है फल के लिए उपासना भी साधन है तो स्वतंत्र उपासना के लिए ये कर्म विषय नहीं असमेध यदुपासनम तस्यापि अश्वादिव तत्शेषत्वेन कृत्वर्थात न पृथक फलम त्वम पुरुषार्थत्वाद है ना पुरुषार्थ है असमेध यदुपासनम तस्यापि अश्वादिवत तत्शेषत्व ना अश्व जैसे कर्म का शेष हुआ उपासना भी कर्म का शेष होना चाहिए इसलिए तत्शेषत्व ना जो पुरुषार्थत्व दिया है वो ना चाहे कर्तृर्थात कर्तृर्थात न पृथक फलत्व कर्तृर्थ हो गया इसलिए पृथक फल इसका नहीं होगा उषार्थत्व था तत्शेषत्व ना उषार्थत्वात् उषार्थ कुछ नहीं कृत्वर्थात् करने का है उषावास्य तो ये तो उपासना है उषार्थ कहेंगे तो उषा शब्द से कर्म लेना उषावास्य से रस्य क्या ना टिप्पणी में है किस में भाष्य में अच्छा अच्छा हाँ तो ही चाहिए कर्तृत्व तो चाहिए टिप्पणी कौन सा अश्वमेध कर्तृ विषय अच्छा तस्यापि अश्वादिवत तस्य सत्वेन तस्य सत्य निगात असम्यते कत विषय फलवत्वात् तस्य सत्य न असम्यदेश सत्वेन असम्यदेश सत्वेन असम्य तो यही कर देना है कत्वर्थत्वाद से पहले बनाया है अस्वादिव तस्य सत्वेन कृत्वर्थ न पृथक फलत्व क्रत्तु का जो फल है उसे अलग फल नहीं होगा क्योंकि क्रत्तु का अंग हो गया अस्वादिव तस्य सत्वेन अश्व जैसे कर्म का अंग इस उपासना में कर्म का अंग हुआ उपासना जैसे कर्म का अंग हुआ इसका जो फल है क्रत्वर्थ से अलग इसका फल नहीं होगा क्योंकि क्रत्व फल में अंतर्भूत हो जाएगा अंगेश स्वतंत्र फलाभाव अंगेश फल श्रुति स्वतंत्र ही नहीं अंग में उपासना में जो फल कहा गया वो किसका फल होगा क्रत्व का ही फल होगा क्रत्वर्थात पृथक फल न इसमें क्या दिया था टिप्पणी में क्रत्तु हाँ ठीक है स्वतंत्र फल नहीं होगा क्रत्तु के लिए होना चाहिए क्रत्वर्थम इदम ज्ञान इदम उपासनम क्रत्वर्थम क्रत्वर्थात न पृथक फलम क्रत्वर्थ है उपासना पृथक फल नहीं होगा इत्युक्तम क्रत्वर्थम इदम ज्ञान न पुमर्थम तो पुरुषार्थ नहीं किंतु क्रत्वर्थ हुआ तो यहाँ जो है असमय उपासनम तस्य क्रत्वर्थात न पृथक फलत्वम क्रत्वर्थ से इसका पृथक फल ही नहीं कर्त्वर्थम इदम ज्ञानम न पुमर्थ अयुतम पूर्व विशिखत असमय दे कर्मणा तदुपास्या वा फलमिति विकल्प श्रुति असमय कर्म से फल होता है उपासना फल होता है अततुल्य फलत्वाद फलवत्तम विद्या कर्मण सममिति यहाँ कर्त्वर्थम इदम ज्ञान न पुमर्थम एत अयुतम ये पूर्वपिशी पहले पूर्वपिशी क्या था उपासना भी क्रतु का अंग हो जाएगा क्रतु का शेष हो जाएगा पृथक फल नहीं है तो क्रत्वर्थम इधर उपासना हो गया न पुमर्थम स्वतंत्र फल नहीं होगा इति जो क्रत्वर्थम इधम ज्ञान न पुमर्थम ये पूर्वपिशी ने कहा सिद्धांत कहता है अयुतम असंवेदन कर्मणा तदुपास्या फलमिति विकल्प श्रुते सिद्धांत का अभिप्राय असमय से कर्म था उपासना फल अतस्तुल्य फलत्वाद उपासना और कर्म फलवत्व विद्या कर्म समम उपासना कर्म दोनों फलवत्व है यदि भाष्यस्थम नयर्थम वदन उत्तर महा उत्तर देते विकल्प श्रवणाद ये स्वतंत्र फल है कर्म के लिए नहीं कर्म अलग कर्म से ही फल प्राप्त होता है उपासना से इसलिए कृत्वर्थम इदम जो दिया है ये शंका नहीं सिद्धांति का अभिप्राय पूर्वपिशी की शंका हुई पहले कर्म विषम इदम चौद्यम भाष्य तो यहाँ दे दिया असमय दे जो उपासना है वो भी अस्वादि के समान कर्तुकर्थ हो जाएगा तो पृथक फल नहीं होगा ये हो गया कर्म गोचरता एवं अतर विज्ञान से अभिचयन मतम आगे सिद्धांति हमें ये कर्तु क्रतु के पुरुषार्थ है अलग है विद्याकर्मण सममिति भाष्यत नयत अर्थात यहाँ सिद्धांति हो गया मैं विकल्प श्रवणात् विद्या अथवा कर्मणा इसलिए उपासना स्वतंत्र फल के पुरुषार्थ है न क्रत्वर्थ है क्रतु के लिए नहीं या असमय दे यदि उपासना तस्यापि अस्वादिवत तस्य सत्व उपासना से तस्य सत्व न तस्य सत्व असमय दे यदि उपासना तस्यापि अस्वादिवत तस्य सत्व न पुरुषार्थ तो आद फिर नहीं होगा ठीक है मैं तस्यापि अस्वादिवत तस्य सत्व न फलवत्वाद आगे इतने दे दिया तस्य सत्व न फलवत्वाद तो तस्य सत्व अंतर क्रतु शेष होकर फलबल हो गया न स्वातंत्र न तदवत्व फलवत्व स्वतंत्र फलवत्व नहीं तो ठीक है न पृथक फलत्व जो दे आगे ठीक हुआ तस्य सत्व न पुरुषार्थत्वाद पुरुषार्थ अंतर साफल्य हो गया पुरुषार्थ नहीं क्रतुअर्थत्वाद क्रतुअर्थ हो गया फलवत्वात्म मतलब तो शेषत्व ने फलवत्वाद असमय शेषत्व ने सफल हो गया असमय के अंग होकर फल हो गया असमित अंग्र फल मतलब क्रतुअर्थ हो गया उपासना, न स्वातंत्र न तद्वतम अंगेशु स्वतंत्र फल भावात, तो अंगे में स्वतंत्र फल नहीं, ठीक है क्रतुअर्थ ठीक है, इति विकल्प से थे अतः यहाँ तक हो गया। ओम।